12 dzień czerwca, jest godzina 6. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Ukraina dostanie kolejny amerykański system obrony przeciwlotniczej. Wojewodowie muszą być gotowi na sytuacje kryzysowe, podkreślał na spotkaniu w Białymstoku premier. Operacja Euro rozpoczęta. Po południu pierwszy trening polskich piłkarzy w Niemczech. Stany Zjednoczone wyślą na Ukrainę kolejny system Patriot. Ma zostać przerzucony z Polski, gdzie chroni stacjonujących amerykańskich żołnierzy. Wysłanie baterii Patriot dla Kijowa zatwierdził w ubiegłym tygodniu prezydent Joe Biden, informuje New York Times. Decyzja nie została ogłoszona publicznie. Byłby to drugi system Patriot, jaki Stany Zjednoczone przekazały Ukrainie. Inni sojusznicy, Niemcy i Holandia, również dostarczyli Ukrainie systemy Patriot. Wczoraj przekazanie 100 pocisków do systemu zapowiedział minister obrony Niemiec. O wsparciu także finansowym dla Ukrainy rozmawiają od wczoraj uczestnicy konferencji w Berlinie. Jest poświęcona odbudowie tego kraju. Polskę reprezentuje szef MSZ Radosław Sikorski. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz zaczął konferencję od deklaracji dotyczącej wzmocnienia obrony przeciwlotniczej Ukrainy. Najlepsza odbudowa to ta, której nie trzeba przeprowadzać. Prezydent Wołodymyr Zełenski dziękował za kolejny zestaw przeciwrakietowy Patriot, a także inne systemy obronne, które przekażą Niemcy. Dziś największa rosyjska przewaga to przewaga w powietrzu. Polski minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski zwrócił uwagę, że Ukrainie pomagają kraje wielu regionów. Ukraina nie jest sama. Tu naprawdę było pół świata dzisiaj. Obecna w Berlinie przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen obiecała kolejne transze pomocy finansowej dla Kijowa i zapowiedziała, że już w tym miesiącu Ukraina będzie mogła rozpocząć rozmowy na temat członkostwa w Unii Europejskiej. Z Berlina Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. O bezpieczeństwie i strefie buforowej na granicy z Białorusią premier rozmawiał z wojewodami. Podczas narady w Białymstoku każdy złożył meldunek o sytuacji i najważniejszych problemach w swoim regionie. Donald Tusk mówił, że Polska ma do czynienia z realnymi zagrożeniami, dlatego wojewodowie muszą być gotowi na sytuacje kryzysowe. Dzisiaj musimy sobie zdać sprawę, że w związku z wojną w Ukrainie i agresywną polityką Białorusi na granicy mamy do czynienia z realnym zagrożeniem związanym z nie tylko dezinformacją, atakami cybernetycznymi, ale także już bardzo fizycznymi aktami sabotażu i dywersji na terenie całego kraju. Strefa buforowa przy granicy z Białorusią ma obowiązywać od jutra, będzie miała 60 km i nie będzie w niej żadnej miejscowości. Mateusz Kijowski prawomocnie skazany w sprawie tzw. afery fakturowej w Komitecie Obrony Demokracji. Sąd w Warszawie złagodził wyrok pierwszej instancji, skazując lidera KOD-u na 8 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 2 lata. Wcześniej był to rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata i 4000 grzywny. O motywach złagodzenia wyroku mówił przewodniczący składu sędziowskiego, sędzia Michał Doleżal. Oskarżeni nie byli karani. Podejście członków zarządu też było takie, że generalnie by wyrazili zgodę, gdyby były formalne możliwości, w związku z czym to wszystko też trzeba brać pod uwagę i też pamiętać o zaangażowaniu też oskarżonych w działalność Komitetu Obrony Demokracji. I nie chodzi mi o działalność związaną z wypłacaniem wynagrodzenia, ale działalność na tym polu czysto społeczną. Mateusz Kijowski twierdzi, że jest niewinny i zapowiada wniosek o kasację. Tak zwana afera fakturowa dotyczy poświadczenia nieprawdy w fakturach na rzekomą obsługę informatyczną KOD. Polscy piłkarze są już w Niemczech, gdzie wezmą udział w rozpoczynających się pojutrze Mistrzostwach Europy. Wieczorem dotarli do hotelu w Hanowerze, gdzie będą mieszkać podczas turnieju. Zła informacja jest taka, że w pierwszym meczu z Holandią nie zagra Robert Lewandowski. Kapitan nabawił się kontuzji podczas towarzyskiego spotkania z Turcją, przekazał lekarz kadry Jacek Jaroszewski. Jak się okazało, po szczegółowych badaniach doznał naderwania mięśnia dwugłowego uda. No i to sprawia, że mamy pewność, że w pierwszym meczu na Euro na pewno nie zagra. Okoliczności, miejsce, rozmiar, rodzaj uszkodzenia w tym wszystkim są o tyle korzystne, że liczymy, że uda nam się go doprowadzić na drugi mecz. Po południu kadra ma pierwszy trening. Był tort, wspólne śpiewanie 100 lat i życzenia. To z okazji 742 urodzin Kalisza. Piętrowy wypiek cukierników zachwycił, przedstawiał zawodzie, główny rynek z latarniami, teatr i fortepiana, także rysunki Kulisiewicza. Aż żal było jeść, mówili uczestnicy urodzin. Mamy herb, mamy ratusz, mamy drzewa przy ratuszu. 7 cukierni pracowni cukierniczych przygotowało urodzinowe wypieki. I właśnie taki tort tradycyjny, domowy jest, a tort standardowo na śmietance z owocami. Przygotowaliśmy 3 torty. Tort orzechowa impresja, tort śmietankowy z mascarpone i tort śmietankowy. Nie, no na pewno to jest świetny pomysł, bo ludzie będą mieć okazję nawet spróbować chociaż po kawałku tych wypieków. Mam nadzieję, że będzie to wielka, wielka tradycja tutaj w Kaliszu, że co roku będziemy mogli zaprosić naszych mieszkańców na tort. Ja poproszę ten z ananasami. Na kaliskim rynku rozdano kilkaset kawałków tortów. Urodziny miasta zakończył plenerowy koncert. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zachmurzenie ma być dziś umiarkowane i duże. Na północy, w centrum i na południu pojawią się przelotne opady deszczu. W strefie nadmorskiej możliwe będą także burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 stopni Celsjusza w rejonach podgórskich przez 19 w centrum do 21 na Podlasiu i Mazowszu. Wiatr zapowiadany jest jako słaby i umiarkowany, a na północy porywisty. Będzie wiało z kierunków zachodnich. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1004 hektopaskale i przewiduje się wzrost ciśnienia. Mamy 6 minut po 6. Zapraszamy do Trójki. Tańcowały dwa Michały, Jakubik realizujący audycję i Nogaś, wydawca porannego ZD3. Jest też Staszek Perzyna przy telefonie, jest Robert Grzędowski przy mikrofonie, gotowi do startu. Zaczynamy. I was yours, but I'm not. Dzień dobry w środę. No rześki, ten poranek idealny, pobudzający bym powiedział. Czy państwo są gotowi przyjąć odpowiednio wyważoną dawkę informacji i komentarzy? No mam nadzieję. I liczę na rozmowy z państwem. 2 2 7 3 to nasz numer telefonu. Zapraszamy do trojki@polskieradio.pl. To adres do korespondencji elektronicznej. No i zabrzmiało dziadersko. Mail po prostu. A o czym powiemy? Między innymi o koniach Przewalskiego na kazachskich stepach, ale też o tym, jak jest być europosłem. Czy dobrze? A wie pan, moim zdaniem to nie ma tak, że dobrze albo że niedobrze. Gdybym miał powiedzieć, co cenię w życiu najbardziej, powiedziałbym, że ludzi. No tak, to by była odpowiedź typowa dla polityka. Wymijająca, ale postaramy się uzyskać dziś mniej wymijające odpowiedzi na pytania dotyczące pracy europosłów. Będzie w audycji kolejny odcinek cyklu Wielka Dziesiątka o najlepszych piłkarzach w historii reprezentacji Polski. No i będą ważne wieści o kontuzji tego pewnie najlepszego albo jednego z najlepszych, Roberta Lewandowskiego. No i związane z tym komentarze kibiców. Grzechem byłoby powiedzieć, że brak Lewandowskiego to jest coś nieodczuwalnego. Ciężko będzie, żeby ktoś mógł podołać. No szkoda na pewno Roberta, ale no może być szansą dla innych zawodników. Tak. Pamiętam taki mecz z Anglią na Wembley kilka lat temu, kiedy też nie graliśmy z Lewandowskim i zagraliśmy bardzo dobre spotkanie. No ciekawe, czy chodzi o ten mecz na Wembley, bo to by nie było dziwne akurat, że bez Lewandowskiego akurat wtedy rozegraliśmy dobre spotkanie. Odpowiedzi na te pytania akurat jeszcze przed godziną 7, bo to będzie jeden z pierwszych tematów w dzisiejszej audycji porannej. Tak jest, audycji Zapraszamy do Trójki. Mam nadzieję także z państwa udziałem, a w tym momencie także z udziałem New Order. True Fate w Trójce. I feel so extraordinary. Drodzy Państwo, byłbym zapomniał. Mama i siostra bardzo dziękują za ten wczorajszy urodzinowy utwór wybrany przez Państwa, a zadedykowany im przeze mnie. Udało się wspólnymi siłami sprawić im wielką przyjemność. Oj tak. Ale przyznam, że słuchanie Państwa propozycji i wybieranie z nich piosenki do porannej audycji i mnie wielką przyjemność sprawia. Nie zarzucamy więc tego pomysłu, ale dziś powód czy kierunek poszukiwań zostawiam Państwu. Poproszę o piosenkę. 22 i 7 trójek. Czekamy razem ze Staszkiem Perzyną. A tymczasem w trójce na 18 minut po szóstej liderka pierwszej trójki, czyli naszej listy przebojów. Kaśka Sochacka i Szum. Bezbędnego szumu znikam ładnie. Trochę się pomęczę, przezimuję na dnie. Zaraz się urządzę, ktoś tu pewnie jeszcze trochę schudnę, nim na nogi stanę. A ty jak ci się teraz podoba twój świat? Znów jest to czysty i cię bierze do tańca. Mój ma kontuzję i się ból wzrasta. A ty naprawdę życzę, żebyś dobrze się miał. Zdobywaj szczyty i już bądź najlepszy. I tylko czasem proszę chociaż zatęskni za mną. Pozbierać niż rozsypać. Staram się codziennie trochę zapominać. Boję się, że zmięknę, jeśli spojrzysz tak jak wcześniej. Ćwiczę już na taki wariant od miesięcy mięśnie. A ty jak ci się teraz podoba twój świat? Znów jest to czysty i cię bierze do tańca. Mój ma kontuzję i się ból wzrasta. A ty jak? Naprawdę życzę, żebyś dobrze się miał. Zdobywaj szczyty i już bądź tym najlepszym. I tylko czasem proszę chociaż zatęskni. A ty jak? Coś poszło aż tak bardzo nie tak, że teraz mijam cię dwie ulice dalej, żeby nie łudzić się, że da się ocalić jeszcze nas. I znów będę nucił przez cały dzień. Ach, no ale piosenka jest po prostu udana. Mamy 21 minut po szóstej. Przegląd prasy. Nie chciałbym zabrzmieć jak portale internetowe czy telewizje, które relacjonują wyjazd reprezentacji Polski na Euro tymi słynnymi belkami. Piłkarze już zjedli śniadanie, piłkarze położyli się spać. No aż tak szczegółowi nie będziemy, ale jest wydarzenie warte odnotowania. Nie tylko z powodu piłkarzy, ale bardziej kibiców. O tym pisze m.in. portal polskieradio24.pl. Reprezentacja Polski gorąco przywitana w Hanowerze. Istne szaleństwo kibiców. Bo tak, wczoraj reprezentacja Polski dotarła do swojego hotelu w Hanowerze i przywitana była przez ponad 200 kibiców. Ci zbierali się pod hotelem już długo przed przylotem reprezentacji, no żeby mieć pewnie najlepsze miejsca. Zajęli całą przestrzeń przy hotelu kibice. Po obu stronach ulicy zainstalowano nawet specjalną taśmę. Ta miała oddzielić fanów od kadrowiczów w momencie przyjazdu autokaru. Nawet pojawiła się policja, by pilnować porządku. Ekscesów na szczęście nie było, ale kibice z trudem mieścili zmieścili się na chodnikach. Obrazki z tego wydarzenia zobaczą Państwo właśnie na portalu polskieradio24.pl. Z każdą minutą, jak pisze nasz portal informacyjny, tłum gęstniał i nawet byli tacy, którzy wdrapywali się na drzewa w starym stylu. No, klasyk. Byłem na lotnisku, przyleciała jakaś reprezentacja, podobne barwy, ale to nie byli nasi, narzekał jeden z kibiców. Jak to możliwe? No tu okazuje się to ciekawostka. Chodzi o reprezentację Turcji, która dzień wcześniej przegrała z kadrą Michała Probierza na PGE Narodowym w Warszawie, a do Hanoweru przyleciała dosłownie tuż przed polskimi piłkarzami. No a już pod hotelem największe zainteresowanie wzbudził kontuzjowany obecnie Robert Lewandowski. Rozdał kilkanaście autografów. No, wyglądał na uprzejmego, raczej uśmiechniętego, choć widać było, że napastnik Barcelony po schodach wchodził dość ostrożnie. No ciekawe, jak to będzie z tą kontuzją. O tej kontuzji jeszcze powiemy dziś w porannej audycji. A jeśli chodzi o zainteresowanie samym przyjazdem polskich piłkarzy do hotelu, to miałem taką teorię, że chyba nie mamy jako kibice wielkich oczekiwań w tym roku, a to może wpłynąć na lepszy niż się spodziewamy wynik reprezentacji, ale te obrazki z wczoraj sugerują, że oczekiwania jednak są. No, także tego. Pozostaje jeszcze tylko trzymać kciuki, prawda? A potem planować ewentualne pocieszające nas wakacje albo jakieś inne przyjemności po nieudanym euro. Nie, dobrze, nie kraczmy, to może przynieść pecha. W każdym razie turystycznie teraz, to czytamy na portalu rp.pl, powstaje Kolos, to będzie największy kompleks muzealny w Europie, gdzie w Neapolu, tam właśnie powstaje największe muzeum, zajmowane będzie przez nieużytkowany już szpital Albergo del Poveri. Nie funkcjonuje już ten szpital, to zabytkowy gmach w Neapolu, budowę jego ukończono w XIX wieku, wygląda imponująco i jest naprawdę, naprawdę duży. Ten ogromny obiekt przechodzi teraz szeroko zakrojoną renowację, no i będzie muzeum, włoski rząd zapowiada, że to będzie największy tego typu kompleks w Europie, boli liczący ponad 100 tysięcy metrów kwadratowych. Po renowacji, która ruszyła w kwietniu tego roku, przestrzeń o powierzchni 10 tysięcy metrów kwadratowych pomieści zasoby Narodowego Muzeum Archeologicznego w Neapolu i odwiedzający będą mogli dowiedzieć się między innymi sporo na temat życia mieszkańców Pompejów, które uległy całkowitemu zniszczeniu wskutek wybuchu wulkanu w 79 roku naszej ery. Na ekspozycji, jak czytamy, będzie między innymi można zobaczyć przedmioty, które archeolodzy wydobyli w Pompejach jeszcze w XVIII wieku, między innymi starożytne meble oraz takie drobne przedmioty jak klucze czy monety. No i oprócz tego w kompleksie znajdą się jeszcze pomieszczenia dydaktyczne, akademik dla studentów Uniwersytetu imienia Fryderyka II w Neapolu, także nowa siedziba Biblioteki Narodowej w tym wielkim Albergo del Poveri się znajdzie. Jak informuje The Art Newspaper, jak dotąd Włosi przeznaczyli na renowację tego budynku już 147 milionów euro. No i pewnie jeszcze trochę wydadzą, bo koniec prac planowany jest na połowę 2026 roku. No, to planujemy już wizyty po tej połowie 2026 roku, tylko proponuję na miesiące letnie nie, raczej na inne, bo Neapol latem jeszcze za 2 lata, no to może być ciut za ciepły. To jest przegląd prasy w Trójce, mamy 26 minut. Po godzinie 6. No i właśnie, za chwilę skrót serwisu Trójki, będzie także pogoda, a później przejdziemy już do tej palącej kwestii kontuzji Roberta Lewandowskiego. This is a world premiere. I've been through a whole lot. Trial, tribulation, but I know God. Satan wanna put me in a bow tie. Pray that the holy water don't go dry, yeah, yeah. As I look around me, so many wanna tell me. But ain't no me gon' never drown me. In front of a dirty double mirror, they found me. And I love myself. The world is a ghetto, big guns and dickies. I love myself. But they can do what they want when they want, I don't mind. I love myself. What you gonna do? Lift up your head and keep moving.

Więc czas na skrót serwisu. Krzysztof Zyblewski. Stany Zjednoczone wyślą na Ukrainę kolejny system Patriot. Ma zostać przerzucony z Polski, gdzie chroni stacjonujących amerykańskich żołnierzy. Jak informuje New York Times, przekazanie Kijowowi kolejnych baterii zatwierdził w ubiegłym tygodniu prezydent Joe Biden. Decyzja nie została ogłoszona publicznie. Dziś pogrzeb 21-letniego sierżanta Mateusza Sitka, który pod koniec maja został pchnięty nożem przez jednego z migrantów przy granicy z Białorusią. Kilka dni temu żołnierz zmarł w szpitalu. By uczcić jego pamięć, w południe zostaną włączone syreny policyjne i wozów Straży Granicznej. Są zarzuty dla kierowcy po niedzielnym wypadku na Puławskiej w Warszawie. Z 7 rannych 2 osoby walczą w szpitalu o życie, mówi rzecznik prokuratury okręgowej Piotr Skiba. Stan jednego mężczyzny lat 22 jest bardzo ciężki, natomiast stan kobiety rocznik 1939 jest krytyczny. Kierowca będzie odpowiadał m.in. za nieumyślne sprowadzenie niebezpieczeństwa, katastrofy w ruchu lądowym i zagrożenia życia wielu osób. 4 obywateli Indii zatrzymała na lotnisku Chopina w Warszawie Straż Graniczna. Cudzoziemcy chcieli wylecieć do Hiszpanii, posługując się paszportami innych osób. Próbowali wykorzystać tak zwaną metodę na podobieństwo. Funkcjonariusze ustalili, że zatrzymani dostali się do Polski nielegalnie, mieli pokonać granicę z Białorusi. Pełny serwis Trójki o 7. Rześki poranek, no w wielu miejscach Polski zdecydowanie tak, choćby w Słupsku czy w Gorzowie Wielkopolskim o tej porze mamy tylko 10 stopni, a najcieplej teraz w Krośnie 14. W najcieplejszym momencie dnia będzie za to od 15 stopni Celsjusza w rejonach podgórskich Karpat, przez 19 w centrum do nawet 21 stopni na Podlasiu i Mazowszu, a gdzie popada, Państwo zapytają, na północy, w centrum i na południu, a więc tego deszczu dziś także sporo, a w strefie nadmorskiej możliwe także burze. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki, 26 minut pozostało do 7. Reflection, say please. Robert Lewandowski kontuzjowany. No niestety, o tym mówi cała nie tylko piłkarska Polska. Od wczoraj zwłaszcza, bo wczoraj okazało się, że kontuzja jest na tyle poważna, że Robert Lewandowski nie zagra w pierwszym meczu Euro z Holendrami. Adam Malecki z redakcji sportowej przyjrzał się istocie sprawy. Ta swój początek miała w poniedziałkowy wieczór podczas meczu Polska-Turcja, a całą sytuację komentowali w TVP Sport Mateusz Borek i Robert Podoliński. Robert Lewandowski, leżący na murawie, no jeszcze jakieś złe wiadomości nas dzisiaj czekają. Chyba jest kolejny problem zdrowotny. Teraz nasz kapitan w 33 minucie zmuszony jest opuścić boisko. Problem jest mięśniowy. Stało się. Kontuzja Roberta Lewandowskiego jest poważniejsza niż pierwotnie myślano. O wszystkim całą Polskę i świat poinformował wczoraj lekarz kadry Jacek Jaroszewski. Doznał naderwania mięśnia dwugłowego uda. No i to sprawia, że mamy pewność, że w pierwszym meczu na Euro na pewno nie zagra. Okoliczności, miejsce, rozmiar, rodzaj uszkodzenia w tym wszystkim są o tyle korzystne, że liczymy, że uda nam się go doprowadzić na drugi mecz. Także walczymy o drugi mecz. Będziemy starać się, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. A jak to się leczy? Mówi Remigiusz Rzepka, trener przygotowania motorycznego, fizjoterapeuta, dyrektor medyczny odpowiedzialny za obszar rehabilitacji w Enel Sport. Leczy się zachowawczo, to znaczy stosuje się czynniki fizykalne, czyli laseroterapia, magnetoterapia, elektroterapia, wszystko to, co może pomóc tkance goić się i po czasie wprowadza się już ruch w formie rozciągania, delikatnych ćwiczeń oporowych oraz już wejście w różne formy aktywności od tych lżejszych do coraz cięższych na boisko, tak aby stosować progresję i przygotować zawodnika do pełnych obciążeń treningu i meczu. Robert się świetnie prowadzi, zawsze się prowadził od lat. Pamiętam, jak współpracowaliśmy razem w reprezentacji. Robert ma jeszcze to do siebie, że jego ciało goi się bardzo szybko. Mam nadzieję, że w tej sytuacji ten uraz jest niewielki i ta dobra struktura ciała Roberta plus jego fantastyczny nastawienie pomoże szybko wrócić do pełnej dyspozycji. Paradoksalnie są też dobre strony tej sytuacji, przekonuje były reprezentant Polski Łukasz Surma. Takiemu zawodnikowi jak Lewandowski to może tylko i wyłącznie pomóc. Taka przerwa, powiedzmy, tygodniowa. On jest w takim reżimie treningowym przez tyle lat. Sam wiem z doświadczenia, że czasami odpoczynek kilkudniowy powodował wręcz przypływ energii niż jej ubytek. Tylko chodzi o to, żeby ta przerwa no właśnie nie była dłuższa niż tydzień, prawda? Takie rzeczy 6-7-dniowe odpocznie, zregeneruje swój organizm, który jest wytrenowany już na tyle, że po prostu mu to nie przeszkodzi. A jak brak Lewandowskiego może wpłynąć na drużynę? Piłka światowej klasy, no to jest kapitan, ludzie często się chowają pod jego skrzydła, pod jego odpowiedzialność i łatwiej jest im, no tutaj będą musieli wziąć to na wszystko na swoje barki, tak więc to duże zmartwienie na pewno, ale szansa dla innych, to taka jest piłka. To teraz posłuchajmy, co o kontuzji i braku Lewandowskiego w pierwszym meczu z Holandią sądzą Polki i Polacy. Grzechem byłoby powiedzieć, że brak Lewandowskiego to jest coś nieodczuwalnego. Ciężko będzie, żeby ktoś mógł podołać. Ale nie jest to taka informacja, która sprawiła, że zamarł pan i nie wie, co z dzisiejszym dniem zrobić. No nie, no oczywiście, że nie. No szkoda na pewno Roberta, ale no może będzie szansą dla innych zawodników, tak. Pamiętam taki mecz z Anglią na Wembley kilka lat temu, kiedy też nie graliśmy z Lewandowskim, zagraliśmy bardzo dobre spotkanie, przegraliśmy 1-2. Polska bez Roberta Lewandowskiego może wygrać z Holandią? Może, ponieważ tak wskazuje lokalny patriotyzm. Proszę państwa, na gorąco złapałem biegacza w koszulce Barcelony Roberta Lewandowskiego. Zawsze brak lidera jest jakąś bolączką, szczególnie, że pan Lewandowski jest piłkarzem klasy światowej, prawda? I dlaczego masz koszulkę Lewandowskiego? Jest twoim idolem? W pewnym sensie tak, sportowo. Niech pani zgadnie, co się wydarzyło. Nie wiem, ładna pogoda? Robert Lewandowski. Tak, ma pan rację, no to nie. No i co? No to źle. Osmin, farmer rozpieram Robert Lewandowski. Niech pani tłumaczy od razu, co powie. Petry, slajmy frektir, en polska lider, mejra en parejt maður. To nie są dobre wieści, ale nasza drużyna to nie tylko jeden mężczyzna. Czyli pan mówi nasza, czyli pan jest Polakiem? Nie, on jest Islandczykiem. Robert Lewandowski, kapitan reprezentacji polskich, nie zagra w pierwszym meczu z Holandią. Co to może oznaczać? Źle. Bardzo źle. No co, koniec kariery. No nie wiem, no uda mu się wrócić pewnie. No ale sobie poradzą chyba. Według mnie to bardzo dobrze, spowalnia drużynę. Czegoś nowego trzeba spróbować. Cała odpowiedzialność spoczywa na barkach kapitana. Robert Lewandowski, nie pękam. A pierwszy mecz? bez Roberta Lewandowskiego w niedzielę 16 czerwca o godzinie 15. Polacy w Hamburgu zmierzą się z Holandią. Oj, odważnie, jeden z tych młodszych rozmówców Adama Maleckiego podsumował grę lewego w kadrze. No nie wiem, ale może państwo się z nim zgadzają. Lewandowski hamulcowym? Zapraszamy do dyskusji. Czuję jak serce rwie się do ciebie. Jak mam bronić, kiedy ich jest więcej? Czuję, że to już koniec, to już koniec. Ten pierwszy raz mocny bas, szybki pląs po obiedzie. Widziałem błysk w obu ślepiach mojej łani. Przecież trzymała mocno tam, gdzie najbardziej lubię. Mama mówiła takie rzeczy tylko po ślubie. Wpadli znajomi i z marszu na marsz wzięli. Jeden z niebieskich wtedy prawie mnie postrzelił. Dobrze wspominam ten jaskrawy czas, chociaż przyznam, że już wyszedłbym za metalowy krat. I sił mi brak, żeby szczerze powiedzieć, tę wojnę wygra tylko jeden. Sił mi brak i już nie chcę nic wiedzieć. Mam mętlik w mojej małej głowie. Czuję jak serce rwie się do ciebie. Jak mam bronić, kiedy ich jest więcej? Czuję, że to już koniec, to już koniec. Już mogę wyjść, mogę biec, zamknę bramę tamten dzień. A ona stoi na przystanku w pobliżu gdzieś. Nie wiedzieć czemu nie chcę uśmiechnąć się. To ja mówię, że już dobrze, że już wszystko jest okej. Brakuje mi tych naszych wspólnych chwil. Brakuje mi krzyczących ludzi i dobrze. Pomalujemy twarz białym i czerwonym. Przecież doskonale wiesz, patrzymy tylko w dobrą stronę. I sił mi brak, żeby szczerze powiedzieć, tę wojnę wygra tylko jeden. Sił mi brak i już nie chcę nic wiedzieć. Mam mętlik w mojej małej głowie. Czuję jak serce rwie się do ciebie. Jak mam bronić, kiedy ich jest więcej? Wczoraj wbijałem gwoździa młotkiem i grzmotnąłem się w kciuka. W ten sposób połowę kciuków mam kontuzjowaną. Wynik meczu, za którego tylko w połowie będę mógł trzymać kciuki, wydaje się sprawą przesądzoną. Chciałem inaczej, wyszło jak zwykle. Zapraszamy do Trójki. Koń, jaki jest, każdy widzi, choć akurat widok konia Przewalskiego na kazachskim stepie to nie była rzecz typowa od wielu, wielu lat. Ale to się zmienia i o tym opowie nam Michał Strzałkowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Rzeczywiście, rozpoczął się program czy projekt ponownego stworzenia takich stad dzikich koni Przewalskiego w Kazachstanie, których kiedyś było tam bardzo dużo. Koń Przewalskiego to jest taki nieduży konik, uważany za jedną z najstarszych ras koni, choć w 2018 roku przeprowadzono badania filogenetyczne kości tych koni znalezionych na stanowiskach archeologicznych kultury Botai, która miała właśnie jako pierwsza w ogóle na terenie Kazachstanu około 5,5 tysiąca lat temu udomowić konie. I te badania pokazały, że być może jednak koń Przewalskiego jest zdziczałym koniem. Najpierw udomowiono tarpany, a potem, kiedy one ponownie zdziczały, to stały się koniami Przewalskiego. One nazywają się na cześć Nikołaja Przewalskiego, takiego rosyjskiego badacza XIX-wiecznego, który pierwszy zbierał materiały na temat tego gatunku konia i tak naprawdę pozwolił skatalogować wiele informacji dotyczących dzikich koni z Azji Środkowej. wyjątkowej, więc do końca nie wiadomo, na ile koń Przewalskiego jest dziką rasą, na ile nie jest, ale fakt jest taki, że były takie momenty, kiedy bardzo wiele tych koni przemierzało stepy nie tylko Kazachstanu, ale także Mongolii, także w niektórych miejscach na Ukrainie żyły te konie. Także tam, gdzie po prostu był step w tej części Azji i Europy, tam konie Przewalskiego kiedyś żyły. Potem praktycznie zniknęły. Udało się odtworzyć populację tych koni w Mongolii. Dziś około 1500 koni Przewalskiego na mongolskich stepach żyje, ale w Kazachstanie dopiero wszystko to się zaczyna. Konie przyjechały, co ciekawe, z Europy. Przyjechały z Czech i z Niemiec. Na razie to jest 7 koni. Jeden ogier i 6 klaczy. Miało być tych klaczy 7, ale jedna trochę zaczęła chorować przed podróżą. To była długa podróż. Każdy koń musiał być całkowicie zdrowy, żeby tę podróż po prostu przetrzymać. Przyjechały konie z ogrodów zoologicznych w Pradze oraz w Niemczech i tam mają stanowić pierwsze takie stado. To jest początek, to jest pilotaż, to jest trochę test, na ile uda się wprowadzenie tych koni do środowiska naturalnego. Tak zresztą mówi o tym dyrektor zoo w Pradze i wielki znawca koni Przewalskiego, Mirosław Bobek. No tak, wiemy. To jest początek nowego rozdziału w historii ostatniego dzikiego konia na planecie, ale też nowy rozdział w historii Kazachstanu. Konie Przewalskiego miały niegdyś wielki wpływ na kazachskie stepy. Biegając po nich przenosiły nasiona różnych roślin, skopując ziemię kopytami, ułatwiały wnikanie w nią wody. Ich odchody nawoziły step. Prostrzyli. Ostatni dziki koń na planecie, to jest chyba ważne słowa też tutaj dyrektora zoo z Pragi. To prawda, bo tarpanów już nie ma. W XIX wieku ostatnie tarpany zniknęły. No z tymi koniami Przewalskiego, tak jak mówiłem, od kilku lat jest pewna wątpliwość, na ile to są konie dzikie, na ile zdziczały, ale to jest dyskusja naukowców. Jeszcze nie zakończona. Na razie dominuje pogląd, że konie Przewalskiego są ostatnimi naprawdę dzikimi końmi żyjącymi na planecie. No i jak mówił z kolei minister środowiska i zasobów naturalnych Kazachstanu, Yerlan Nisanbayev, dla samego Kazachstanu to jest ogromne wydarzenie i tak o tym mówił. To jest początek nowego rozdziału w historii ostatniego dzikiego konia na planecie, ale też nowy rozdział w historii Kazachstanu. Konie Przewalskiego miały niegdyś wielki wpływ na kazachskie stepy. Biegając po nich przenosiły nasiona różnych roślin, skopując ziemię kopytami, ułatwiały wnikanie w nią wody. Ich odchody nawoziły step. No i ta współpraca naukowców z Czech, Niemiec i Kazachstanu rzeczywiście owocuje tym, że konie Przewalskiego wracają na te kazachskie stepy. Ale trzeba też dodać jedną, ale to ważną informację. W Polsce mamy pewien ciekawy projekt dotyczący przywracania stad dzikich koni. Na Mazurach, w Popielnie, Polska Akademia Nauk ma swoją stację badawczą. I tam jest taka stadnina, gdzie próbuje się odtworzyć konika polskiego. Też rasę, która powstała, wszystko na to wskazuje, z tarpanów. Potem zniknęła, teraz się ją odtwarza. Poprzez skrzyżowanie koni i promowanie tych cech, które są takimi cechami charakterystycznymi dla koników polskich. Ale oprócz tej stadniny jest także duży teren, który ma właśnie Polska Akademia Nauk koło jeziora Śniardwy. I tam właśnie na tym terenie są trzy stada, które żyją już zupełnie dziko, które nie są, poza jakimiś bardzo trudnymi warunkami zimowymi, dokarmiane, które już muszą sobie same radzić z środowiskiem naturalnym, same się rozwijać, same się rozrastać. Więc i w Polsce bardzo ciekawy projekt, który służy temu, żeby przywrócić dzikie konie. Ale rozumiem, że konik polski to nie jest od nazwiska. Nie, to nie jest od nazwiska, chociaż profesor Wetulani, który jeszcze przed wojną pierwszy zaczął ten projekt, tak nazwał tego konia, wskazując, że głównie ten koń żył właśnie na terenie Polski, był takim naszym właśnie tutaj zwierzątkiem. Co ciekawe, po angielsku te konie nazywane są the conics. Jak się spojrzy na przykład na angielską Wikipedię, to jest the conics horse, więc to jest też taki nasz wkład w ciekawe anglojęzyczne nazwy różnych zwierząt. Ale to dobra nazwa dla zespołu muzycznego. The Conics. Nie, żebym podpowiadał, ale The Conics. Grałby z kopyta na pewno. No, to bez wątpienia. Michał Strzałkowski, bardzo dziękuję. Dziękuję. There's just nowhere to run. On 747 in a blood moon sky, I heard a baby in the rear. Oh, the plane started to cry. I Kings of Leon, Nowhere to Run w trójce. No mamy 5 minut do 7 i ja też nie ucieknę przed odpowiedzialnością, więc 6 kończymy propozycją od państwa. Antonina, zespół TS. To zamawiam i czekam. Trzymajcie się. No i się pan doczekał. Tak niemocnie dzisiaj ma na imię. Już dzisiaj taki sposób bycia ma. Moda maxi, moda mini też współczesną nie uczyni z panny, co jest jakby z wczorajszego dnia. Już tak jak ona imię ma niemodne i tak jak ona nie dzisiejszy styl. Z tą dziewczyną jest zawodne, to dziewczęta inne modne czyni zgodne i dogodne w parę chwil. O Antonino, tyś mi perspektywą żadną. O Antonino, ja za dnie marnuję cię. O Antonino, albo przestań być tak łatwo. O Antonino, albo sposób bycia zmień. Antonina wcale się nie zmienia. Na próżno proszę, błagam, chodzę zły. Po 2 latach jej wielbienia powiedziała od niechcenia: może pan od dzisiaj mówić do mnie. Zmienić lżej jak pan z niemego kina. Czarny żakiet, blada mina. Na kolanach się oświadczę w końcu jej. Choć nie będzie mi wygodnie z tym ojej. Antoninie się oświadczę, klęcząc mej. Zapraszamy do reklamy. Marian? A jak to się tak kibicuje? No jak? No, patrz Barbara. Media Expert! Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro 5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4299 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3899 z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Bo w Media Expert taniej masz. OMG! Wszyscy mówią o OMG, bo teraz nowoczesnego i przestronnego SUVa MG ZS możesz mieć z pakietem korzyści i to od ręki. Umów się u dealera MG już dziś. Liczba aut w ofercie ograniczona. Szczegóły na mgmotor.pl. Jak lato, to Allegro Your Season. Już teraz sprawdź szeroki wybór telewizorów z gwarancją najniższej ceny. Te i tysiące innych produktów na lato znajdziesz w jednym miejscu. Jak tak, to Allegro. Czujesz, że robi się nieprzyjemnie? Pocisz się coraz bardziej i bardziej. Masz problem, bo twój antyperspirant się nie sprawdził? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant Rolon. Medispirant jest bezwzględnie skuteczny. Blokuje pocenie od razu, nie dopuszczając do powstania przykrego zapachu. Medispirant nie podrażnia skóry, a do tego nie pozostawia śladów na ubraniach. Działa tak długo, aż do 7 dni. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant żel pod prysznic. Kochanie! Tak? Wychodzę do Żabki. Dobrze, tylko pamiętaj, Żabkobranie. Tak, ja ciebie też, kochanie. Jacek kocha Żabkobranie. Dobierz ser żółty Gouda Hochland lub kabanosy ekskluzyw wieprzowe za 3,50 do zakupów za minimum 10 zł. Żabka, uwolnij swój czas.